Panie Jezu, my przychodzimy, aby słuchać Twojego Słowa. I tak w naszych sercach rodzi się to pragnienie, aby Ciebie poznawać. Dlatego prosimy Ciebie, abyś uczynił nasze serca, aby były gotowe, aby to, co Ty do nas mówisz, abyśmy potrafili to przyjąć. Nie tylko powierzchownie, ale też, aby nasze życie mogło się odmieniać. Bo my chcemy patrzeć na Ciebie i na Twoją chwałę, która jest już dzisiaj nam dana przez Twoje Słowo. Dzisiaj, kiedy oglądamy jeszcze to kosztowne dzieło, które Ty dokonałeś, ono sprawia, że nasze serca kipią wielką radością i miłością ku Tobie i pragną, aby czynić wszystko to, co jest wolą Twoją. Dlatego polecamy Ci wszystkich młodych i też starszych, abyśmy mogli być gotowi przyjmować to, co dla nas przygotowałeś. Aby to nie było takie powierzchowne, aby to nie było zewnętrzne, lecz aby czyn mógł się w głębokiej pokucie od wnętrza serca rozpoczynać. Tobie to chcemy polecać i prosić, aby Twoje słowo mogło mieć odpowiedni grunt, aby ono mogło się wspierać na prawdzie Twojej. Tobie chcemy się oddać teraz w Twoje ręce i prosić Ciebie, aby mówiący i tłumaczący mieli zależność od Ducha Świętego. Amen. Amen. Pan pozwoli, że przyjdzie za wpływ. Będziemy kontynuowali list do Efezjan, 5 rozdział. Efezjan 5 jest genauso ausgewogen wie 1. Korinther 11. I ten 5 rozdział jest dokładnie tak samo wyważony jak Koryntian 11. Ich will das extra vorweg sagen, falls ich es nachher vergessen sollte. Chciałbym to właśnie już teraz powiedzieć, bo by się mogło zdarzyć, żebym o tym zapomniał powiedzieć. Wir haben drei Aufforderungen an die Männer. Mamy trzy wezwania dla mężczyzn. Und wir haben auch drei Aufforderungen an die Frauen. I również trzy dla kobiet. Für die Männer in Vers 25 und in Vers 28. Dla mężów 25 i 28 wiersz. Und in Vers 33. I 33. Und für die Frauen in Vers 22 und 24 und ebenfalls in Vers 33. A dla kobiet, czy żon 22, 24 i 33. Das heißt, das Wort Gottes ist schon sehr, sehr ausgewogen in diesen Dingen. A to oznacza, że Słowo Boże w tych rzeczach jest bardzo wyważone. Das erste Wort, das der Apostel Paulus hier an Personen richtet, ist an die Frauen. Pierwsze słowo, które apostoł Paweł kieruje do osób, jest to słowo do żon. Und es ist die Rede davon, dass man sich unterordnen soll. I jest tu mowa o tym, że ma być, czy ma się być podległym. Das Wort steht eigentlich gar nicht in diesem Vers, in Vers 22. W zasadzie to słowo nie jest napisane tutaj, w tym 22 wierszu. Aber wir haben es in Vers 21. Mamy go w 21 już. Dass wir einander unterordnen in der Furcht Christi. Że mamy być podlegli jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Und eben auch so ihr Frauen euren eigenen Männern. I tak samo wy, żony, waszym własnym mężom. Tak to w zasadzie powinno być. Das Wort unterordnen ist oft völlig falsch verstanden worden. To słowo być poddanym zostało źle zrozumiane. Denn unterordnen bedeutet nicht gehorchen. Bo być podległym oznacza nie być posłusznym. Nie oznacza nie być posłusznym. Unterordnen bedeutet ist nicht das gleiche wie gehorchen. Być podległym to nie jest to samo co być posłusznym. Das Wort gehorchen haben wir auch im Epheserbrief in Kapitel 6 Vers 1. To słowo być posłusznym mamy także w liście do Efezjan w 6 rozdziale w 1 wierszu. Und das zeigt uns, dass dieser Begriff unterschiedliche Bedeutungen hat. To nam pokazuje, że te wyrażenia mają różne znaczenia. Ihr Kinder gehorcht euren Eltern. Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom. Aufgrund von gewissen Regeln, die es gibt. Na podstawie pewnych reguł, zasad, które są. Diese Regeln müssen praktiziert werden, ob ihr sie versteht oder ob ihr sie nicht versteht. I te zasady, reguły macie praktykować, obojętnie czy je rozumiecie, czy też nie. Das ist gehorsam. To jest posłuszeństwo. Das heißt gehorchen aufgrund von Anordnungen. I to oznacza posłuszeństwo na podstawie zarządzeń. Und jeder, der hier sitzt, war mal Kind. I każdy, kto tu siedzi, był kiedyś dzieckiem. Oder ist es sogar noch in der Beziehung. Albo jest jeszcze dzieckiem, jeśli chodzi o tą relację. Deswegen weiß jeder, was es heißt, zu gehorchen aufgrund von Regeln. I dlatego każdy z nas doskonale rozumie, co to znaczy być posłusznym na podstawie poleceń czy reguł zarządzeń. Aber genau diesen Ausdruck benutzt Gott nicht in Vers 22. Ale dokładnie tego wyrażenia Bóg nie używa w wierszu 22. Sondern da ist die Rede eben von unterordnen. Ale tu jest mowa o byciu uległym. Das bedeutet überhaupt nicht sklawisch gehorsam sein. A to zupełnie nie oznacza być posłusznym, niewolniczo być posłusznym. Sondern das beschreibt eine Herzenshaltung. Ale to opisuje stanowisko serca. Und das ist etwas völlig anderes. A to jest coś zupełnie innego. Es gibt sogar eine Grenze, die Gott gesetzt hat. Jest nawet pewna granica, którą Bóg ustanowił. Als dem Herrn. Jak Panu. So endet. Jako Panu. So endet Vers 22. Tak się kończy wiersz 22. Das ist interessant. Es geht hier also nicht um einen sklawischen Gehorsam. A jest to bardzo ciekawe, że tutaj widzimy, nie chodzi o to niewolnicze posłuszeństwo. Sondern es geht um eine innere Herzenshaltung. Ale tu chodzi o nasze wewnętrzne nastawienie serca. Dass es diese Grenzen gibt, ist wahrscheinlich völlig klar. Że są te granice, jest to prawdopodobnie dla nas zupełnie jasne. Zum Beispiel sagt Apostelgeschichte 5, dass man Gott mehr gehorchen soll als den Menschen. Na przykład Dzieje Apostolskie 5 rozdział mamy te słowa, że mamy być Bogu bardziej posłuszni niż ludziom. Das heißt, wenn der Mann plötzlich Dinge fordert, die vielleicht ungehorsam sind, muss man da nicht blind folgen. To oznacza na przykład, że jeśli mąż żąda pewnych rzeczy, które są niewłaściwe, to nie oznacza, że żona ma ślepo za tym to wykonywać. Sondern das bedeutet, man kann in der entsprechenden Herzenshaltung auch mal nein sagen. Ale to oznacza, że w odpowiednim nastawieniu serca żona ma prawo w pewnych sytuacjach powiedzieć nie. So, ein Beispiel ist sicherlich Abraham und Sarah. Przykładem tutaj może być z całą pewnością Abraham i Sara. Ich weiß nicht genau, wo es steht, aber wo Gott zu Abraham sagt, höre auf Sarah. Gdy nie mam teraz dokładnie tego miejsca, nie potrafię go teraz nazwać, ale gdy Bóg mówi do Abrahama, posłuchaj Sary. Das war nun mal ein verheiratetes Paar. A to była przecież to było małżeństwo. Aber man sieht, unterordnen bedeutet nicht, dass man alles einfach tun muss. Ale widzimy, że być uległym to nie oznacza, że po prostu wszystko trzeba wykonywać. Sondern es ist eine Herzenshaltung. Ale że jest to nastawienie serca. Natürlich haben wir in 1. Mose 3 diesen Vers. Oczywiście w 1. Mojżeszowej 3. rozdział mamy ten wiersz. Vers 16. 16. Und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. Das heißt aber nicht, dass Gott zu Adam gesagt hat, du sollst über deine Frau herrschen. Ale to nie oznacza, że Bóg powiedział do Adama, ty masz panować nad swoją żoną. Ich glaube, einige Männer verstehen diesen Vers manchmal etwas falsch. I ja myślę, że to niektórzy mężowie właśnie ten wiersz źle rozumieją. Sondern es ist hier eine Folge des Sündenfalls, die erwähnt wird. Ale tutaj, w tym przypadku, w pierwszej Mojżeszowej, mamy następstwa upadku w grzech. Das heißt, Gott wollte das nie. To oznacza, że Bóg nigdy tego nie chciał. Aber es war eine Folge davon, von dem Ungehorsam des ersten Menschenpaares. Ale jest to następstwo nieposłuszeństwa pierwszego małżeństwa tutaj na ziemi. Es ist überhaupt ein Kennzeichen von Sünde, dass Herrschsucht da ist. I to jest w ogóle cecha charakterystyczna grzechu, że nasze serca pragną panować. Wir haben das ja auch bei Kain in Kapitel 4, Vers 7. Mamy to tak samo napisane o Kainie, 4 rozdział, 7 wiersz. Am Ende von dem Vers. Pod koniec tego wiersza. Aber du wirst über ihn herrschen. Lecz ty masz nad nim panować. Also was in 1. Mose 3 steht, ist überhaupt kein Widerspruch zu dem, was ich gerade bezüglich Epheser 5 gesagt habe. A więc to, co mamy w 1. Mojżeszowej 3. rozdział, nie jest przeciwne temu, co właśnie czytaliśmy z Efezjan 5. rozdział. Epheser 5 beschreibt den Herzenszustand. Efezjan 5 rozdział opisuje stan naszego serca. 1. Mose 3 beschreibt die Folgen des Sündenfalls. A pierwsza Księga Mojżeszowa opisuje następstwa upadku w grzech. Warum sollen sie, und jetzt geht es, ihren eigenen Männern sich unterordnen? Dlaczego one, czyli żony, powinny być uległe swoim własnym mężom? Hier steht jetzt nicht mehr den Männern. Tu nie jest napisane ogólnie mężom, tylko swoim mężom. Und hier geht es tatsächlich den Ehemann. A więc tutaj chodzi dokładnie o twojego męża. Das heißt, Gott leitet hier einen Spezialfall aus einem Prinzip ab. A to oznacza, że tutaj jest jakby wybrany specjalny przypadek z ogólnej zasady. Denn das Prinzip ist dann in Vers 23. Bo ta ogólna zasada, mamy ją zapisaną w wierszu 23. Denn der Mann ist das Haupt der Frau. Bo mąż jest głową żony. Das heißt jetzt nicht mehr, der Mann ist das Haupt seiner Frau. A to oznacza, nie oznacza tylko, że mąż jest głową swojej żony. Also das göttliche Prinzip ist diese Schöpfungsordnung, die für jeden Menschen gilt. A więc tą Bożą zasadą jest ta zasada stworzenia, która jest obowiązująca. Aber in dieser Schöpfungsordnung gibt es eine ganz, ich sag mal, innige, intime Beziehung zwischen Mann und Frau. Ale w tej zasadzie stworzenia jest taka bardzo intymna relacja pomiędzy mężem i żoną. Da ist dann die Rede von dem eigenen Mann. I dlatego tu akurat jest tak jakby wyjątkowo powiedziane o własnych mężach. Ein ganz wichtiger Punkt, den man gut beachten muss. To jest bardzo ważny punkt, który trzeba dobrze stosować go, czy rozumieć. Und dann haben wir in Epheser 5 schon den ersten Vergleich. I tutaj mamy pierwsze porównanie. Denn der Mann ist das Haupt der Frau. Bo mąż jest głową żony. Wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Jak Chrystus jest głową Kościoła. Er ist des Leibes Heiland. Ciała, którego jest Zbawicielem. Wie ist denn Christus das Haupt der Versammlung? Jak, w jaki sposób Chrystus jest głową zgromadzenia? Doch nicht in der Form, dass Christus über die Versammlung herrscht. Przecież nie w tej formie, że Chrystus panuje nad zgromadzeniem. Sondern in dem Punkt, dass er sie nährt und pflegt. Ale w tym sensie, że on je pielęgnuje i karmi. Das heißt, dieser göttliche Vergleich, der kommt, macht sofort klar, was es bedeutet, dass die Frauen ihren eigenen Männern sich unterordnen sollen. A więc tu mamy od razu widoczne, co jest na myśli w tym 22 wierszu, że żony mają być uległe swoim mężom. Und dass der Mann das Haupt der Frau ist. I to, że mąż jest głową żony. Noch einmal, es beschreibt einen Herzenszustand. Jeszcze raz to podkreślimy. To oznacza stan serca, der geprägt ist durch Pflege und Fürsorge. Który jest nacechowany troską i pielęgnacją. Das ist etwas ganz Wichtiges, was man sich jetzt schon gut merken sollte. To jest coś bardzo ważnego, co dobrze powinniśmy zapamiętać. Weißt du, es ist leicht von seinen Frauen zu fordern, dass sie sich unterordnen sollen. Wiecie, bo to jest bardzo prosto żądać od własnych żon, by były uległe. Aber es ist wahrscheinlich viel, viel schwieriger, ihnen das auch leicht zu machen. Ale o wiele, wiele trudniej jest im to jakby ułatwić, żeby one takie były wobec nas. Es ist ja eine wechselseitige Beziehung. A więc jest to taki związek, w którym te strony są zmieniane, czyli jest to obowiązujące dla obu stron. Die sehr sorgfältig gepflegt werden muss. I bardzo trzeba o to dbać. Und Gott benutzt später drei Verse, um das zu erklären, wie Christus die Versammlung pflegt. I Bóg używa trzech wierszy, by to wyjaśnić, w jaki sposób Chrystus pielęgnuje zgromadzenie. Also in Vers 23 kriegen wir den Grund für Vers 22. A więc w 23 wierszu mamy podstawę dla wiersza 22. Deswegen wird er mit dem Wörtchen denn eingeleitet. Dlatego jest tutaj w 23 wierszu to słówko bo. Aber wie es in Vers 22 eine Grenze gibt als dem Herrn. Ale tak jak w 22 mieliśmy tą ustanowioną granicę jak Panu, gibt es auch hier eine Grenze. Również i tutaj mamy tą granicę postawioną. Wie auch der Christus. Jak i Chrystus. Das heißt, jedes Mal wird auf eine göttliche Person hingelenkt. A więc za każdym razem jest, myśli są skierowane na boską osobę. Und zwar immer auf die gleiche göttliche Person, auf Jesus, den Sohn Gottes. I za każdym razem na tą samą boską osobę, czyli na Jezusa, Syna Bożego. Der einmal als Herr bezeichnet wird, który raz jest określony jako Pan. Ich habe das gestern schon gezeigt, das heißt, er hat ein Anrecht an uns, weil er uns erkauft hat. To już wczoraj wspominałem o tym, że on ma pewne prawa do nas, ponieważ on nas wykupił. Und auf der anderen Seite wird hingelenkt auf den Christus. A z drugiej strony jest wskazane na Chrystusa, auf den Gesalbten Gottes, na tego pomazanego Bożego, bei dem alle Zeit ein herrlicher Wohlgeruch aufstieg. Z którego cały czas jest ta woń, wznosi się ta woń przyjemna. Ich möchte das einmal kurz zeigen im Matthäus-Evangelium, was das bedeutet. Chciałbym to też pokazać, co to oznacza w Ewangelii Mateusza. Was uns vielleicht ein klein wenig zeigt, was in diesem Begriff Christus drin steckt. Bo to nam coś uzmysłowi, co jest zawarte w tym pojęciu Chrystus. Die erste Stelle ist Matthäus 3 am Ende. Pierwsze miejsce jest Mateusza, trzeci rozdział. Als der Herr sich taufen ließ, gdy Pan Jezus pozwolił się ochrzcić, wo seine Liebe so groß war, dass er sich eins machte mit den Bußfertigen aus dem Volk, gdy jego miłość była tak wielka, że on się zjednał z tymi, którzy byli gotowi pokutować z jego ludu, wo der Verdacht aufkommen könnte, dass es keinen Unterschied gibt zwischen ihm und den Bußfertigen aus dem Volk, i gdzie mogłoby powstać podejrzenie, że nie ma żadnej różnicy pomiędzy nim a tymi, którzy chcieli pokutować, czyli gotowi pokutować. Aber gibt es einen gewaltigen Unterschied, denn er war sündlos und die Menschen nicht. Ale jest jedna potężna różnica. On był bez grzechu, a ci, którzy chcieli pokutować, mieli ten grzech. Jedenfalls kommt dann sofort die Stimme Gottes aus dem Himmel. W każdym razie natychmiast rozlega się głos z nieba. Und sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Który mówi, ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Und das ist etwas, was das Leben von Christus auf dieser Erde prägt. I to jest coś, co piętnuje życie Chrystusa tutaj na tej ziemi. Nacechowuje je. Er war das Wohlgefallen bei Gott. On był tym upodobaniem u Boga. Die nächste Stelle ist gleichzeitig ein Zitat. Następne miejsce to jest jednocześnie cytat. Aus Matthäus 13. Mateusza 13 rozdział. Nein, 12. Przepraszam, 12. 12 vers 18. 18 wiersz. Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen gefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen. Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie, włożę na niego ducha mego. Das heißt, es wird hingelenkt auf ein Zitat aus dem Propheten Jesaja. Tu jest wskazane, czy skierowane na ten cytat z Księgi Izajasza. Wir erfahren, dass dieser geliebte Knecht, der dort angekündigt worden ist, der Sohn Gottes ist, der hier auf dieser Erde lebte. I widzimy, że ten sługa, na którego jest wskazywany, to jest ten syn, który żył tutaj na tej ziemi. Und der alle Zeit das ihm wohlgefällige tat, który czynił zawsze to, co się jemu podobało. Und auf den Gott seinen Geist legen konnte. I na którym Bóg mógł złożyć swojego ducha. Man kann auch sagen, dass in ihm die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnte. I można to powiedzieć, że w nim była cała pełnia boskości cieleśnie. Und die dritte Stelle enthält eine völlig neue revolutionäre Botschaft. A trzeci wiersz, czy trzecie miejsce zawiera zupełnie nowe poselstwo, rewolucyjne poselstwo. Das ist in Matthäus 17. Mateusza 17 rozdział. Wo eben der Herr Jesus dort auf dem Berg der Verklärung war mit drei Jüngern. Gdy Pan Jezus był z trzema uczniami na tej górze przemienienia. Und plötzlich Abraham und Mose und Elia erschienen. I nagle pojawili się tam Mojżesz i Eliasz. Und Petrus sagt, lass uns drei Hütten bauen. I Piotr mówi, zróbmy trzy namioty. Und sozusagen die beiden großen Glaubensmänner auf eine Stufe stellt, wie Jesus Christus, den Sohn Gottes. I w tym momencie Piotr tych trzech wielkich mężów wiary stawia na jednym poziomie z Panem Jezusem. Es wäre für uns sicherlich eine Ehre, auf die gleiche Stufe gestellt zu werden, wie ein Mose oder ein Elia. Dla nas z pewnością byłoby to wielką chwałą i zaszczytem być postawionym na jednym poziomie z Mojżeszem i Eliaszem. Aber für unseren Herrn war das eine Degradierung. Ale dla naszego Pana to była degradacja. Sofort kommt die Stimme Gottes aus dem Himmel. I dlatego natychmiast pojawia się głos z nieba. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen gefunden habe. Ten jest syn mój umiłowany, w którym znalazłem upodobanie. Doch damit endet diese Aussage Gottes nicht. I tu się nie kończy jeszcze ta wypowiedź Boża. Es folgt noch ein Wort, was für die Juden schockierend war. Tu się pojawia słowo, które dla Żydów było szokujące. Ihn hört. Jego słuchajcie. Sie gingen davon aus, dass sie auf Abraham hören mussten. Oni zawsze wychodzili z założenia, że mają słuchać Abrahama. Als den Vater des Glaubens. Jako tego ojca wiary. Dass sie auf Mose hören mussten, als den Geber des Gesetzes. Że mają słuchać Mojżesza jako tego dawcę zakonu. Nein, sagt Gott. Nie, Bóg mówi. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen gefunden habe. To jest mój syn umiłowany, w którym znalazłem upodobanie. Auf ihn müsst ihr hören. Jego musicie słuchać. Das ist im Endeffekt das, was in dem Begriff Christus drin steckt. I to jest dokładnie to, co jest ujęte pod tym określeniem Chrystus. Wie auch der Christus die Versammlung. Aber wie die Versammlung. Nein. Wie auch der Christus als Haupt der Versammlung ist. Tu, co mamy w tym 23 wierszu listu Efezjan, jak Chrystus jest głową zgromadzenia. Also diese Person, die alle Zeit das Wohlgefallen Gottes war. A więc ta osoba, która zawsze była upodobaniem Bożym, der Gott so vollkommen geehrt und verherrlicht hat, która Boga w tak doskonały sposób uczciła i uwielbiła, von dem Gott am Ende sagte, auf ihn müsst ihr hören, o którym Bóg mówi, jego słuchajcie, den hat Gott als Haupt über die Versammlung gesetzt. Tego Bóg ustanowił jako głowę zgromadzenia. Sag mal, als Antwort Gottes auf sein Leben hier auf dieser Erde. Powiedzmy to tak, że jest to odpowiedź Boża na jego życie tutaj na tej ziemi. Ja myślę, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego porównania. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, bo mąż jest głową żony, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Jak Chrystus jest głową zgromadzenia. Er ist des Leibes Heiland. Jest głową zgromadzenia, ciała, którego jest Zbawicielem. Das heißt, wir haben hier im Endeffekt den göttlichen Maßstab für eine Ehe. A więc tutaj mamy ten Boży wzorzec dla małżeństwa. Dieser Maßstab ist Christus in seiner vollkommenen Hingabe. A więc tym wzorcem jest Chrystus w swoim doskonałym oddaniu. Ich glaube, wir können das, was die praktische Seite anbetrifft, kaum verstehen. Ja myślę, jeśli chodzi o naszą praktyczną stronę, nie jesteśmy w stanie tego dobrze pojąć, zrozumieć. Man fragt sich manchmal, wie man das so praktizieren soll. I czasami pojawiają się pytania, w jaki sposób to mamy praktykować. Aber es wird eigentlich noch viel, viel schwieriger für uns. Ale to się staje jeszcze bardziej trudne dla nas. Wir werden das gleich noch sehen. I zaraz to zobaczymy. Aber dieser göttliche Maßstab wird auch für die Frauen benutzt. Ale ten Boży wzorzec jest użyty także i dla kobiet. Das heißt, es gibt hier nicht zwei Maßstäbe. A więc to oznacza, że tu nie ma dwóch wzorców. Also noch einmal, der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Versammlung ist. A więc jeszcze raz, mąż jest głową żony, jak Chrystus głową zgromadzenia. Jetzt kommt die andere Seite, Vers 24. Teraz w 24 wierszu mamy tą drugą stronę. Wie die Versammlung dem Christus unterworfen ist. Tak jak zgromadzenie podlega Chrystusowi, so auch die Frauen in allem. Tak i żony mężom we wszystkim. Also die Maßstab, die Grundlage ist für beide genau die gleiche. A więc ten wzorzec, ta zasada jest dla obu taka sama. Gott hat hier nicht zwei verschiedene Messlatten. Bóg nie ma tutaj dwóch różnych przymiar dla każdej ze stron. Sondern die Messlatte ist immer Christus. Ale tym wzorcem jest zawsze Chrystus. Seine Beziehung zur Versammlung. I jego związek, czy jego relacja do zgromadzenia. Ich denke, es ist klar, was hier mit Versammlung gemeint ist. Ja myślę, że to jest dla nas jasne, co tu jest, co myślimy pod pojęciem zgromadzenie. Es geht hier nicht um die Gläubigen, die an einem Ort zusammenkommen. Tu nie chodzi o wierzących, którzy zgromadzają się w danej miejscowości. Es geht auch nicht um die Seite, dass alle Gläubigen, die jetzt leben, die Versammlung Gottes darstellen. Nie chodzi też o tą stronę, że ci wierzący, którzy obecnie żyją na świecie, że oni przedstawiają to zgromadzenie. Und es geht hier um den Begriff in seiner größten Weite. Ale tu chodzi o to pojęcie w jego najszerszym znaczeniu. Das heißt, hier wird uns die Versammlung gezeigt in den Augen Gottes. Tu jest nam pokazane zgromadzenie w oczach Bożych, zu der alle Gläubigen gehören von Pfingsten bis zur Entrückung. Do którego należy, jako do zgromadzenia, do którego należą wszyscy wierzący od czasów zielonych świąt aż do pochwycenia przez Pana. Das heißt, die Versammlung in ihrer Absolutheit. A więc zgromadzenie w swojej absolutności. Wovon heute leider wenig zu sehen ist. Niestety dzisiaj z tego jest bardzo mało widoczne. Auch dieses Thema wird gleich der Apostel noch behandeln. I również ten temat, tematem zajmuje się apostoł. Also in diesen Versen 22 bis 24 werden die Grundlagen gelegt für eine, ich sag mal, gute Ehe. A więc w tych wierszach 22 do 24 są położone podstawy dla dobrego małżeństwa. Die sich herleiten lassen aufgrund der Schöpfungsordnung Gottes. Które opierają się na tym zasadzie, która panuje w stworzeniu. Wo es nur einen einzigen Maßstab gibt, nämlich Christus und die Versammlung. Gdzie jest tylko jeden, jedyny wzorzec, Chrystus. In Vers 25 werden wieder die Männer angesprochen. W 25 wierszu jest mowa do mężów. Und jetzt geht es um die praktische Seite, nämlich dass man die seine Frau lieben soll. I tutaj jest mowa o praktycznej stronie, mianowicie, że mężowie mają miłować swoje żony. Und wieder bringt Gott einen Vergleich. I znowu mamy porównanie. Dieser Vergleich zieht sich jetzt über drei Verse. I to porównanie teraz rozciąga się na trzy wiersze. Vers 25, 26 und 27. 25, 26 i 27. Und diese drei Verse zeigen uns wirklich alle Mühe, die Christus aufgewendet hat. I te trzy wiersze pokazują nam ten wszelki trud, jakiego Chrystus sobie zadał. Es ist erstens seine Mühe in der Vergangenheit, Vers 25. A więc to jest po pierwsze jego trud w przeszłości. 25 wiersz. Es ist seine Mühe in der Gegenwart, Vers 26. Jest to jego trud w teraźniejszości, 26. wiersz. Und es ist seine Mühe in Vers 27, die noch zukünftig ist. Jego trud, który jest dopiero w przyszłości, wiersz 27. Das heißt, wenn hier von Liebe die Rede ist, a więc jeśli tu jest mowa o miłości, dann wird uns die vollkommene Liebe des Christus als Maßstab gesetzt. To jest tutaj jako ten wzór przedstawiona doskonała miłość Chrystusa, die in der Vergangenheit wirkte, która działała w przeszłości, tagtäglich da ist, która jest obecna teraz, und auch in der Zukunft uns in das Ziel bringen wird. I która w przyszłości doprowadzi nas również do celu. Was ist in der Vergangenheit passiert? Co stało się w przeszłości? Da hat Christus sich selbst für die Versammlung hingegeben. Chrystus dał samego siebie za zgromadzenie. Wir haben einen ganz, ganz schwachen Vergleich dafür in einem Gleichnis, das der Herr Jesus selbst anführt. Mamy bardzo słaby przykład tego w pewnym podobieństwie, które sam Pan Jezus przytacza. In Mateusz 13. Mateusza 13. Vers 45 in die folgenden. In der folgende. 45. wiersz i następne. Wenn die Rede von einem Kaufmann ist, der schöne Perlen sucht. Tu jest mowa o tym kupcu, który szuka pięknych pereł. Das Interessante ist, als er schöne Perlen sucht, findet er plötzlich eine sehr kostbare. Co ciekawe jest, że on szuka pięknych pereł i nagle znajduje jedną kosztowną. Gott sagt hier gar nicht, dass er eine sehr schöne findet. Bóg nie mówi tutaj, że on znalazł jedną bardzo piękną perłę. Obwohl das sicherlich auch der Fall gewesen ist. A z całą pewnością tak i też było. Aber sie war eben nicht nur schön, sie war eben kostbar. Ale ta perła nie tylko, że była piękna, ale ona była przede wszystkim kosztowna. Das kostbar bedeutet, es musste ein hoher Preis bezahlt werden. A więc kosztowna wskazuje na to, że musiała być zapłacona wielka, wysoka cena. Der Preis war ausgesprochen hoch. I ta cena była bardzo nieporównywalnie wielka. Mehr konnte er auch nicht bezahlen als diesen Preis. I też więcej nie mógł zapłacić niż właśnie tą cenę. Denn er musste alles verkaufen, was er hatte. Bo on musiał sprzedać wszystko, co posiadał. Wirklich alles. Naprawdę wszystko. Diese eine einzige Perle zu kaufen. By kupić tą jedną, jedyną perłę. Es ist nur ein schwaches Bild von dem, was Christus tat. To jest taki słaby obraz tego, co uczynił Chrystus. Ein ganz schwaches Bild von der Liebe des Christus. Bardzo słaby obraz miłości Chrystusowej. Denn Christus verkaufte nicht nur alles, was er hatte. Bo Chrystus nie tylko, że sprzedał wszystko, co posiadał. Er gab auch noch sein eigenes Leben hin. To jeszcze dał swoje własne życie. Das musste dieser Kaufmann nicht. Ten kupiec tego nie musiał uczynić. Und das zeigt uns etwas von der unbeschreibbaren Liebe des Christus zu seiner Versammlung. To nam coś pokazuje, co nieco z tej nieopisanej miłości Chrystusa do swojego zgromadzenia. Dass Christus alles verkaufte, wird uns gezeigt im 2. Korintherbrief. Że Chrystus wszystko sprzedał, jest nam pokazane w 2. liście do Koryntian. Denn es heißt, dass wir die Gnade unseres Herrn Jesus Christus kennen. Tam napisane, że znamy łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dass er, der er reich war, który, będąc bogatym, um euret willen arm wurde. Dla nas stał się ubogim. Das ist ein klein wenig davon, von dem, was hier in Vers 46 steht. To jest co nieco z tego, co mamy opisane tutaj w tym 46. wierszu z Mateusza. Was heißt das, dass Christus arm wurde? Co to oznacza, że Chrystus stał się biednym? Es bedeutete nicht, dass er aufhörte, Gott zu sein. To nie oznacza, że on przestał być Bogiem. Aber es bedeutete, dass er darauf verzichtete, seine göttliche Kraft für sich selbst einzusetzen. Ale to oznacza, że on zaniechał, by swojej boskiej mocy używać w swojej sprawie. Er hat sozusagen alles, was er besaß, abgegeben und nicht für sich selbst benutzt. A więc wszystko, co miał, on odłożył to jak gdyby na bok i nie korzystał z tego. Brauchte nur die Szene im Garten Getsemane anzugucken. Wystarczy, że spojrzymy na tę scenę w ogrodzie w Getsemane. Als Judas mit einer Heeresmacht kam, um die eine Person gefangen zu nehmen. Gdy Judasz przyszedł z tą całym zastępem żołnierzy, by pochwycić, pojmać jedną osobę. Und der Herr die Frage stellt, wen sucht ihr? I Pan stawia pytanie, kogo szukacie? Und dann sagen sie, Jesus den Nazareer. I oni mówią, Jezusa Nazareńskiego. Und dann sagt er, ich bin es. I Pan mówi, jam jest. Und dann fallen sie alle um. I wszyscy padają na twarz. Das zeigt uns was von seiner göttlichen Macht in einem einzigen Wort. To nam pokazuje co nieco z jego boskiej mocy w tym jednym, jedynym słówku. Dann können die alle wieder aufstehen. I mogą znowu wszyscy powstać. Dann stellt der Herr noch mal die gleiche Frage. I Pan stawia im jeszcze raz to samo pytanie. Und sie sind so dreist und geben noch mal die gleiche Antwort. I oni są jeszcze tak ohydni, że dają tą samą odpowiedź. Und plötzlich passiert überhaupt nichts. I nagle nic się nie dzieje. Sondern der Herr ließ sich binden und gefangen nehmen. Pan pozwolił się związać i pozwolił się związać. Das ist eigentlich das, was hier bei dieser Perle beschrieben ist. To jest mniej więcej to, co jest opisane tutaj w przypadku tej perły. Er verkaufte alles. On sprzedał wszystko. Aber die Gefangennahme reichte natürlich nicht aus, um die Frage der Sünde und Schuld zu klären. Ale to pozwolenie się związać czy pojęcia nie załatwiłoby sprawy zapłaty za grzechy. Und die Quelle des Lebens musste auch noch in den Tod gehen. Ale to źródło życia musiało jeszcze iść w śmierć. Das zeigt uns das Gleichnis mit der kostbaren Perle nicht mehr. To podobieństwo tej kosztownej perle nam już tego nie przedstawia. Aber so absolut vollkommen groß war die Liebe des Christus. Ale tak absolutnie i tak doskonała była miłość Chrystusa. Nun, Christus ist nicht für die Versammlung gestorben, weil sie irgendetwas mit Sünde zu tun hat. I Chrystus ist nicht für die Versammlung gestorben, weil sie was mit Sünde zu tun hat. I Chrystus nie zmarł za zgromadzenie z tego powodu, że zgromadzenie ma coś do czynienia z grzechem, sondern mehr um sie zu besitzen. Ale by je posiadać, dlatego zmarł. Wir werden das auch gleich daran sehen, wenn er sie heiligt und reinigt. I widzimy, że on je uświęcił i oczyścił. Auch das ist anders als die Beziehung zu uns Menschen persönlich. To jest coś innego niż związek do nas osobisty, do nas ludzi. Und noch einmal dieser Vergleich in Vers 25. Jeszcze raz to porównanie w 25 wierszu. Und ich glaube, jeder versteht, wie weit er davon entfernt ist. I myślę, że każdy z nas rozumie, jak daleko jesteśmy od tego, jak bardzo jesteśmy od tego oddaleni. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus miłował zgromadzenie. Und sich selbst für sie hingegeben hat. I wydał zań samego siebie. Merken wir, wie schön der Apostel Paulus das hier alles formuliert. Zauważamy, jak piękny sposób apostoł Paweł to tutaj formułuje. Es fängt an mit der Unterordnung. Zaczyna od tej uległości. Das wird anschließend sofort der Vergleich gebracht mit Christus. Natychmiast jest przytoczone porównanie z Chrystusem. Der Mann ist das Haupt, wieder der Vergleich mit Christus. Mąż jest głową i znowu porównanie do Chrystusa. Die Frauen sollen sich den Männern unterwerfen in allem. Żony powinny być podległe mężom we wszystkim. Und sofort heißt es, ihr Männer liebt eure Frauen. I natychmiast jest napisane, mężowie, miłujcie żony swoje. Und es kommt der größte, vollkommenste Vergleich, den es überhaupt gibt. I teraz mamy to największe, najwspanialsze, najdoskonalsze porównanie, jakiekolwiek jest. Und jeder, der auf seine eigene Ehe guckt, i każdy z nas, który patrzy na swoje własne małżeństwo, der merkt, wie oft er darin schon versagt hat. Zauważa natychmiast, jak często zawodził w tym. Trotzdem schreibt es Gott hierhin als ein Prinzip. A jednak Bóg to zapisuje tutaj jako tą zasadę. Sag noch einmal, das war die Liebe des Christus in der Vergangenheit zu der Versammlung. A więc to była ta miłość Chrystusowa w przeszłości do zgromadzenia. Er hat sie erworben. Bo on je nabył czy zdobył. Aber dann macht er auch etwas jetzt gegenwärtig. Ale teraz mamy coś teraźniejszego. Das ist Vers 26. 26. wiersz. Er heiligt sie und reinigt sie durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Nun heiligen bedeutet immer trennen von etwas. Uświęcać to oznacza odłączać ciągle od czegoś. Also trennen von allem, was sie verunreinigt. A więc odłączać czy oddzielać od czegoś, co je zanieczyszcza. Das heißt, der Dienst des Herrn Jesus heutzutage an der Versammlung besteht darin, a więc to oznacza, że służba Pana Jezusa wobec zgromadzenia opiera się na tym, sie von allem, was sie verunreinigen könnte, fernzuhalten. By je, czyli zgromadzenie, odsuwać od wszystkiego, co mogłoby je zanieczyścić. Diesen Bemühungen gegenüber steht leider unser Fleisch. Niestety, problemem w tym momencie jest nasze ciało. Deswegen ist das ein unermüdlicher Dienst des Herrn Jesus. I dlatego jest to ta niezłomna służba Pana Jezusa. Der erst einmal in der Zukunft zu Ende sein wird, która zakończy się dopiero w przyszłości. Wenn er die Versammlung ohne Flecken, ohne Runzeln Gott vorstellt. Gdy on swoje zgromadzenie bez zmazy i bez skazy kiedyś przedstawi Bogu. Weil hier besteht seine Arbeit darin, dass er sie andauernd heiligt, also trennt von all diesen Dingen. Ale tutaj jego służba polega na tym, że on ciągle, nieustannie oczyszcza je. Aber das ist nicht das Einzige, was er tut. Ale to nie jest tylko ta jedna rzecz, którą on czyni. Sondern er reinigt sie auch. Ale on je też oczyszcza. Und jetzt steht hier nicht durch Blut. I tu nie jest napisane krwią. Es geht hier nicht um Sünden. Tu nie chodzi o grzechy. Sondern es geht hier durch das gesprochene Wort. Ale chodzi tutaj przez wypowiadane czy mówione słowo. Ja, das griechische Wort, das dort für Wort steht, ist das gesprochene Wort. To słówko, które w języku greckim jest tutaj użyte przez słowo, jest tutaj na myśli wypowiedziane słowo. Tak by w naszym musiało być to oddane. Das heißt, er teilt sozusagen der Versammlung himmlische Dinge mit, die auf Christus hinweisen. A więc to oznacza, że on dzieli się z nami tymi rzeczami niebiańskimi, które świadczą o Chrystusie. Ihr versteht vielleicht, was ich meine. Es geht hier nicht darum, dass irgendwie Christus für die Versammlung gestorben ist, um ihr Sünden zu vergeben. A więc myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi, że tu nie chodzi tylko o to, by myśleć, że Chrystus zmarł za zgromadzenie, by je wybaczyć im grzechy, nam grzechy. Sondern es war eben diese kostbare Perle, die er sich erwarb durch seinen Tod. Ale to była ta kosztowna perła, którą on zdobył przez swoją śmierć. Und wo er jetzt sehr viel Mühe aufwendet. I on teraz zadaje sobie wiele trudu, um sie sozusagen zu heiligen und zu reinigen. By nas, czy nas jako zgromadzenie teraz uświęcać i oczyszczać ciągle. Und das, wo heutzutage von der Einheit fast nichts mehr zu sehen. I dzisiaj, w dniach dzisiejszych, z tej jedności praktycznie nic nie widać. Ja, diesen ganzen Bemühungen steht das Fleisch der einzelnen Gläubigen gegenüber. Tym wszelkim trudom i temu staraniu pańskiemu nasze ciało się niestety stoi na drodze. Aber hier wird uns eben gezeigt, was die Liebe zu den Frauen bedeutet. Ale tu jest pokazane, co oznacza ta miłość do żon. Dass wir tagtäglich Mühe aufwenden, diese Liebe zu praktizieren. Że my dzień w dzień musimy zadawać sobie trudu, by to w praktyce urzeczywistniać. Was ist das Ziel, was der Herr Jesus hat? Jaki jest cel, jaki ma Pan Jezus? Das ist das, was wir in Vers 27 lesen, das zukünftige. To jest to, co mamy w 27 wierszu, to, co jest przyszłe. Damit er die Versammlung sich selbst verherrlich darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe. Aby sobie przysposobić zgromadzenie pełne chwały bez skazy, zmazy lub czegoś w tym rodzaju. Was ist der Unterschied zwischen Flecken und Runzel? Jaka jest różnica pomiędzy zmazami i skazami? Nun, Flecken ist etwas, was von außen kommt. A więc ta zmaza czy plama to jest coś, co pochodzi z zewnątrz. Das sind Verunreinigungen von außen. A więc to są te zanieczyszczenia z zewnątrz. Runzeln dagegen sind Dinge, die kommen von innen heraus. A te skazy są to rzeczy, które pochodzą z wnętrza. Tu mal den gleichen Ausdruck benutzen, Verunreinigungen von innen heraus. Tu można by użyć, powiedzieć też, jest to zanieczyszczenie z wnętrza naszego. Aber Christus wird einmal die Versammlung vor Gott darstellen. Ale Chrystus kiedyś przedstawi zgromadzenie przed Bogiem, auf der weder Flecken, Verunreinigungen von außen sind, na którym nie będzie plam, czyli zanieczyszczeń z zewnątrz, noch Verunreinigungen von innen sichtbar sind, ani nie będzie tych skaz czyli zanieczyszczeń z wnętrza. Oder auch nur irgendetwas dergleichen da sei, ani czegokolwiek w tym rodzaju, sondern dass sie heilig und untadelig sei, ale aby było zgromadzenie święte i niepokalane. Das gleiche Wort wird auch benutzt für ohne Flecken, dass sie heilig und ohne Flecken sei. To samo słowo jest użyte, aby było święte i bez plamy. Noch einmal, im Augenblick ist davon wenig zu sehen. A więc jeszcze raz to podkreślamy, że w tej chwili praktycznie mało co jest z tego widzialne. Bei all dem Streit, bei all der Zerrissenheit, die in der Christenheit da ist. Jeśli spojrzymy na te kłótnie, na to rozerwanie w chrześcijaństwie. Bei all dem Einfluss, den mittlerweile auch ungläubige Menschen gewonnen haben. Dem Einfluss, den auch ungläubige Menschen gewonnen haben. I jeszcze biorąc pod uwagę ten wpływ, jaki niewierzący ludzie wywierają. So dass der Apostel Paulus im 2. Timotheusbrief nur noch von einem großen Haus sprechen kann. Także apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza może mówić tylko o tym wielkim domu. Wo Gefäße zur Ehre und zur Unehre sind. Gdzie te naczynia, gdzie są naczynia ku chwale i niesławie. To jest schon ein ernstes Wort, was der Apostel Paulus dort hat. I to jest bardzo poważne słowo, które tam apostoł wypowiada. Aber das ändert nichts daran, dass der Jesus tagtäglich um seine Versammlung bemüht ist. Ale to nie zmienia nic w tym, że Pan Jezus dzień w dzień jest, czy troszczy się, czy trudzi się o swoje zgromadzenie. I tak właśnie kiedyś jako doskonałe przedstawi zgromadzenie Bogu. To jest poza tym duża różnica pomiędzy w stosunku do Pierwszej Księgi Mojżeszowej, drugi rozdział. Vers 22. 22 wiersz. Da heißt es nämlich, und Gott der Herr baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und er brachte sie zu dem Menschen. Tam mamy 22 wiersz napisane, a z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Das heißt, in 1. Mose 2 war es Gott, der die Frau nahm und zu Adam brachte. Więc tutaj w pierwszej Mojżeszowej mamy Boga, który wziął kobietę i przyprowadził ją do Adama. Er brachte sie, Gott brachte sie, die Frau, zu dem Menschen. A więc Bóg przyprowadził ją, kobietę, do człowieka. Adam konnte das selbst nicht. Adam sam tego nie potrafił. Aber hier in Epheser 5 ist das anders. Ale tutaj w Efezjan 5 rozdział jest to inaczej. Da ist nicht Gott derjenige, der die Versammlung ohne Flecken und ohne Runzel darstellen wird. To nie Bóg tutaj, który zgromadzenie bez skazy i bez zmazy przedstawi, czy przyprowadzi. Sondern es ist Christus selbst. Ale jest to sam Chrystus. Und das ist einer der ganz, ganz schönen Hinweise im Neuen Testament, die wir haben. I to jest właśnie ten bardzo, bardzo piękny przykład w Nowym Testamencie, który mamy. Dass dieser Mensch Jesus Christus, że ten człowiek, Jezus Chrystus, gleichzeitig der ewige Sohn Gottes sein muss. Musi być jednocześnie odwiecznym Synem Bożym. Denn 1. Mose 2 zeigt uns, dass so eine Handlung nur ein Gott tun konnte. Bo Pierwszej Mojżeszowej, drugi rozdział, co czytaliśmy, możemy zobaczyć, że taką rzecz może uczynić tylko i wyłącznie Bóg. Wenn es hier der Jesus in Vers 27 selbst tun wird, jeśli tutaj w 27 wierszu Pan Jezus sam to uczyni, muss er also gleichzeitig auch Gott sein. To jednocześnie On musi być Bogiem. Und so haben wir einige Hinweise im Neuen Testament, die uns zeigen, dass der Sohn des Menschen auch der ewige Sohn Gottes ist. I mamy kilka przykładów czy wskazówek w Nowym Testamencie, które nam pokazują, że ten Syn Człowieczy jest jednocześnie Synem Bożym. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Das ist natürlich wieder ein Hinweis auf das Alte Testament. Tu jest oczywiście znowu wskazówka na Stary Testament. Denn guck mal, wenn Adam seine Frau Eva liebte, bo zobaczcie, gdy Adam, widzimy, że Adam miłował swoją żonę Ewę, dann liebte er sie in der Tat wie seinen eigenen Leib, to on w rzeczywistości miłował ją jak swoje własne ciało. Denn sie war ja ein Teil seines eigenen Leibes. Bo przecież ona była częścią jego ciała. Sie wurde ja aus der Rippe, aus der Seite von Adam gebildet. Przecież ona była z tego boku, z tego żebra Adama stworzona. Das heißt, Eva bestand chemisch gesehen aus dem gleichen Leib wie eben auch Adam. A więc pod względem chemicznym ona pochodziła z tych samych struktur DNA co Adam. Liebte er also seine Frau, liebte er gleichzeitig einen Teil, der direkt von ihm war. A więc gdy miłował swoją żonę Ewę, to miłował część siebie jednocześnie. Darum benutzt Gott hier diesen Vergleich. Dlatego Bóg używa tutaj tego porównania. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Tak też i mężowie winni miłować żony swojej jak własne ciała. Und es ist völlig klar, dass man seinen eigenen Leib in einer gewissen Weise liebt. A jest to też chyba dla każdego z nas jasne, że każdy z nas miłuje swoje ciało. Und man liebt seinen Leib dadurch, indem man ihn pflegt und nährt. A miłuje je przez to, że je pielęgnujemy i odżywiamy. Das heißt noch einmal, dieses Lieben bedeutet Lieben durch Pflegen und durch Nähren. A więc ta miłość oznacza, że jest pielęgnacja i karmienie. Und es ist etwas, wozu die Männer schuldig sind. I to jest coś, co mężowie są winni czynić. Das heißt, es gibt also eine Notwendigkeit, das zu tun. A więc jest to konieczność, by to wykonywać. Und diese Notwendigkeit ist die Liebe des Christus zur Versammlung. A tą koniecznością jest miłość Chrystusa do zgromadzenia. Wir werden gleich verstehen, warum das der Fall ist. I wkrótce zrozumiemy, dlaczego jest, dlaczego to ma miejsce. Denn das Einsetzen der Ehe im ersten Buch Mose, bo postanowienie czy ustanowienie małżeństwa w pierwszej Mojżeszowej, eigentlich das erste Bild, was wir in der Bibel haben von Christus und der Versammlung. Jest to w zasadzie pierwszy przykład Biblii, który mamy na Chrystusa i zgromadzenia. Wir können das vielleicht zuerst angucken, damit ich das auch nachher nicht vergesse. Obwohl, dann können wir gleich mal bitte noch in Vers 31 erwähnt. Okay. Vers 29. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Kto miłuje swoją żonę, miłuje samego siebie. 28 wiersz pod koniec. Warum? Erstens natürlich, wie ich es eben sagte, dass Eva ein Teil von Adam war. Dlaczego? Już to właśnie wspomniałem, że Ewa była częścią Adama. Also noch einmal, wenn Adam seine Frau Eva liebte. A więc jeszcze raz, jeśli Adam miłował swoją żonę Ewę, liebte er sich tatsächlich auch selbst, denn sie war ein Teil von seinem Leib. To miłował sam siebie, bo ona była częścią z niego. Und deswegen sagt Gott ja auch, werden die beiden ein Fleisch sein. I dlatego Bóg mówi, że oni będą jednym ciałem. Was er eben auch heutzutage auf die Ehe bezieht. Co też jest odnoszone dzisiaj, jeśli chodzi o małżeństwo. Das heißt, wenn wirklich jemand seine Frau liebt, dann liebt er eben auch sich selbst, weil sie ein Teil von ihm ist. A więc jeśli dziś ktoś miłuje swoją żonę, to miłuje i samego siebie, bo ona jest moją częścią. Denn es gibt niemanden, der sein eigenes Fleisch hasst. Bo nie ma nikogo, kto by nienawidził swoje ciało. Also keiner hasst seinen eigenen Körper. A więc nikt nienawidzi swojego własnego ciała, korpusu. Sondern er versucht ihn zu nähren und zu pflegen. Ale je żywi i pielęgnuje. Und zwar wieder kommt der Vergleich, wie Christus die Versammlung. I znowu mamy to porównanie, jak i porównanie, jak i Chrystus zgromadzenie. Was bedeutet das? Co to oznacza? Das Wort nähren finden wir, glaube ich, ähnlich in Kapitel 6, Vers 4. To słowo karmi mamy w podobnym kontekście użyte w szóstym rozdziale, czwarty wiersz. Und da heißt es aufziehen. I tam jest to jako wychowujcie. Und ihr Väter, reißt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz wychowujcie je. In der Zucht und Ermahnung des Herrn. W karności dla Pana. Das heißt, w karności i w napominaniu dla Pana. Dieses Nähren bedeutet aufziehen in der Gesinnung des Herrn. A więc to karmienie to oznacza wychowywanie w usposobieniu Pańskim. Das heißt, das Nähren bedeutet, dass man darum besorgt ist, dass geistliche Speise da ist. A więc to karmienie oznacza, że ten duchowy pokarm jest obecny. Mal ein Wort an alle Brüder, die jetzt hier sind. Jedno słowo do braci wszystkich, którzy tu są. Auch besonders an die, die verheiratet sind. Szczególnie do tych, którzy są w związkach małżeńskich. Kümmerst du dich darum, dass wirklich geistliche Speise zu Hause da ist? Czy ty troszczysz się o to, by ten duchowy pokarm był w twoim domu? dass etwas da ist, womit du deine Frau auch nähren kannst. By było coś, czym mógłbyś nakarmić swoją żonę. Ich war, das bedeutet zunächst einmal, dass du dich selbst mit dem Wort Gottes beschäftigen musst. A więc to oznacza przede wszystkim na początku, że ty sam siebie musisz karmić Słowem Bożym. Dass du selbst ein Gebetsleben mit Gott führen musst. Że ty sam musisz prowadzić to życie modlitewne z Bogiem. Dass du sozusagen die Speise einkaufen, besorgen musst. Że ty ten pokarm musisz sam nabywać. Und dann eben auch deine Frau und deine Familie zu nähren. Byś był w stanie swoją żonę i swoją rodzinę potem dalej to dalej przekazywać, karmić. Vielleicht manchmal der geistliche Zustand in den Ehen deswegen so schwach. Być może często bywa tak, że ten stan duchowy w małżeństwach jest tak słaby, weil wir Männer alle möglichen Speisen zu uns nehmen, bo my mężowie przyjmujemy czy karmimy się wszelkimi możliwymi pokarmami, aber eben keine geistliche Speise. Ale nie tym duchowym pokarmem. Ich habe das gestern schon gezeigt am Hohelied, im Hohelied. Już to wczoraj pokazywałem w Pieśni nad Pieśniami. Das, was man isst, że to, co się je, danach riecht man, tym człowiek pachnie. Das gibt man eben auch wieder. I to jest tym owocem, który wydajemy potem. Potem jest taki owoc, który wydajemy. Wenn jemand es nicht glaubt, ist Knoblauch. Jeśli ktoś nie wierzy, to niech spróbuje czosnku. Und jeder wird dir am nächsten Tag sagen können, was du gegessen hast. Na drugi dzień każdy wam powie, co jedliście wczoraj. Denn du riechst danach. Bo będziesz wydawał tą woń. Jetzt merken wir, wie groß die Verantwortung ist. Teraz widzimy, jak wielka jest ta odpowiedzialność. Wenn wir deine Speise jest die Dinge dieser Welt sind. Bo jeśli naszym pokarmem są rzeczy tego świata. Vielleicht berufliches Fortkommen oder wie auch immer. Na przykład awans zawodowy czy cokolwiek. Dann ist das die Nahrung, die du deiner Frau gibst. Jeśli to jest ten pokarm, który ty dajesz swojej żonie, dann ist das die Nahrung, die später deine Kinder weitergereicht werden. To jest dokładnie będzie ten pokarm, który twoja żona przekaże waszym dzieciom. Da muss man sich nicht wundern, wenn von der christlichen Ehe wenig zu sehen ist. Nie trzeba się dziwić, jeśli z tej chrześcijańskiej tego chrześcijańskiego małżeństwa nic nie będzie widoczne. Also das erste Kennzeichen ist, dass man sie nähren soll. A więc pierwszą cechą jest to, że trzeba je żywić. Das zweite Kennzeichen ist, dass man sie pflegen soll. Drugą cechą jest to, że się je pielęgnuje. Beide Punkte finden wir übrigens auch im ersten Thessalonicher Brief. Obydwa punkty znajdujemy w pierwszym liście do Thessalonicza. In Vers 1 Thessalonicher 2 Vers 7. Pierwszy Tesaloniczan 2, siódmy wiersz. In der Mitte. W środku. Wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine nährende Frau ihre eigenen Kinder pflegt. Byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka, czy karmiąca matka otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Da werden auch diese Dinge miteinander verbunden. Tutaj te rzeczy są połączone ze sobą. Sie werden mit der nährenden Frau verglichen. I są porównane z tą karmiącą matką. Ona jest żywicielka. Später vergleicht der Apostel Paulus sich auch mit einem Vater in Vers 11, wenn es dann aber mehr um Ermahnungen geht. Potem Paweł tak samo porównuje to do ojca, ale to bardziej jeśli chodzi o to napomnienie w wierszu 11. Das ist eigentlich ein typisch mütterliches Kennzeichen. A więc jest to typowa matczyna cecha charakterystyczna. Dass man für Nahrung und für Pflege sorgt. Że troszczy się o pokarm i o pielęgnację. Trotzdem ist es hier die Aufgabe des Mannes in Epheser 5. A jednak jest to zadanie dla męża tutaj w naszym urywku w Efezjan. Denn er ist das Haupt der Familie. Bo on jest głową rodziny. Er besorgt sozusagen die Nahrung, die anschließend über die Frau an die Kinder weitergegeben wird. On zdobywa, czy troszczy się o pokarm, który przez żonę będzie przekazywany dalej dzieciom. Also man merkt, wie groß die Verantwortung ist, die wir haben. A więc możemy zauważyć, jak wielka jest odpowiedzialność, którą mamy. Und ich sagte es eben schon, sofort kommt der Vergleich, wie auch der Christus die Versammlung, ich sag, genährt und gepflegt hat oder pflegt. I tu mamy natychmiast to samo porównanie, jak i Chrystus zgromadzenie żywi i pielęgnuje. Plötzlich wechselt das Thema. I nagle temat zmienia się. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Glaubt wirklich jemand, wenn das mit dem Nähren und Pflegen in der Ehe nicht klappt? Czy myśli ktoś z was, że jeśli coś nie gra w tym karmieniu i pielęgnacji, dass es dann in der Versammlung Gottes funktioniert? Że w Zgromadzeniu Bożym będzie wszystko w porządku? Warum sind unsere Stunden?